Na bezpestkowe 41% taniej, 9,99 za kilogram. I pomidory truskawkowe 3,99 za opakowanie 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 grudnia jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie spierali się dziś o 13. emeryturę. Głosowanie w tej sprawie jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu. Iran nie chce współpracować z Amerykanami. To oficjalna reakcja na wczorajsze przemówienie Donalda Trumpa. Rosyjski memoriał ukarany grzywną po raz 21 w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Podczas dyskusji posłanka PiS Teresa Wargocka mówiła, że projekt jest realizacją zapowiedzi premiera z exposé. Przypomniała m.in., że rząd PiSu podniósł kwotę minimalnej emerytury o 25% do 1200 zł brutto. Dzisiaj tą ustawą wprowadzamy do systemu rozwiązanie na stałe. 13. emerytura w wysokości najniższej emerytury dla wszystkich emerytów i rencistów ze wszystkich systemów ubezpieczenia. Podczas drugiego czytania przedstawiciele klubów parlamentarnych zadeklarowali głosowanie za projektem. Zgłosili też do niego poprawki. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej zaproponowała, żeby nie finansować tzw. 13. emerytury ze środków Funduszu Solidarnościowego, który miał wspierać osoby niepełnosprawne. Fundusz Solidarnościowy powinien być na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Do wypłat 13 emerytur służy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a państwo, robiąc taką piramidę z budżetu państwa, tak naprawdę łamiecie regułę wydatkową. W tym roku dodatkowe świadczenie dostanie prawie 10 milionów uprawnionych. Ukraiński Boeing, który uległ wczoraj katastrofie w Iranie, mógł zostać zestrzelony pociskiem rosyjskiej produkcji Tor. Tak stwierdził sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. Wczoraj ukraińscy specjaliści polecieli do Iranu, żeby zbadać przyczyny katastrofy. Zestrzelenie kierowaną rakietą przeciwlotniczą Tor rosyjskiej produkcji to jedna z głównych wersji przyczyn wczorajszej katastrofy ukraińskiego samolotu pasażerskiego pod Teheranem, poinformował o tym sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksii Danyłow. Jak dodał, znajdująca się w Iranie Ukraińska Komisja do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy stara się uzyskać pozwolenie na zbadanie miejsca zdarzenia w celu poszukiwań odłamków rakiety Tor. Danyłow dodał, że ukraińscy specjaliści w badaniu katastrofy wykorzystają do świadczenie ze śledztwa w sprawie zestrzelenia przez Rosjan nad Donbasem malezyjskiego Boeinga w 2014 roku. We wczorajszej katastrofie samolotu lecącego z Teheranu do Kijowa zginęło 176 osób, w tym 9 członków załogi. Dziś na Ukrainie ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Iran odrzucił ofertę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Irański ambasador przy ONZ poinformował, że po zabiciu przez Amerykanów generała Sulejmaniego, Teheran nie widzi możliwości wspólnych działań z Amerykanami. Wypowiedź irańskiego przedstawiciela przy ONZ cytuje irańska agencja prasowa IRNA. Majid Takht-Ravanchi oświadczył, że zarówno zabicie generała Sulejmaniego, jak i nowe sankcje nakładane przez USA wykluczają współpracę Teheranu z Waszyngtonem. Taka propozycja padła ze strony Białego Domu już kilkakrotnie, w tym także wczoraj, w czasie przemówienia prezydenta Donalda Trumpa. Słowa ambasadora są pierwszą oficjalną reakcją Iranu na wczorajsze przemówienie amerykańskiego prezydenta. Irański przedstawiciel w tej samej rozmowie zaapelował do krajów Bliskiego Wschodu, aby rozpocząć, tu cytat, wzmożone wysiłki na rzecz pokoju w regionie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Moskiewski sąd ukarał grzywną Stowarzyszenie Memoriał. To 21. kara finansowa w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Stowarzyszenie badające stalinowskie zbrodnie i monitorujące przestrzeganie praw człowieka w Rosji jest karane za to, że nie umieszcza obok swoich internetowych publikacji informacji o tym, że jest tak zwanym zagranicznym agentem. Kłopoty Memoriału zaczęły się, gdy stowarzyszenie wsparło opozycjonistów protestujących w obronie praw konstytucyjnych. Funkcjonariusze służb specjalnych i nadzoru telekomunikacyjnego wyszukują strony internetowe, na których nie wskazano, że organizacja została uznana za zagranicznego agenta. Działacze stowarzyszenia nazywają działania władz represjami i zemstą polityczną. Kłopoty mamy w wielu regionach Rosji, stwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem historyk Memoriału z Sankt Petersburga Tatiana Kosinowa. My nie podkontrolny. Nie pozwalamy, aby nas kontrolowano. Jesteśmy nielojalni i nie współpracujemy z reżimem. Nie zatrudniciem z reżimem. Tak Kosinowa tłumaczy, dlaczego Memoriał jest poddawany represjom. Moskiewski oddział Memoriału ma do zapłacenia grzywny w wysokości ponad 4 milionów rubli. To jest w przeliczeniu około 57 tysięcy euro. Działacze organizacji ogłosili publiczną zbiórkę pieniędzy, aby uregulować dług. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie będzie pochmurne i wszędzie przelotne opady deszczu, w górach deszcz ze śniegiem. Na południu Podkarpacia Małopolski opady marznące powodujące gołoleć. W Krośnie 1 stopień, w Chełmie 2, w Zabrzu, Radomiu i Łomży 3, w Krakowie 4, w Gdyni i Warszawie 6, w Kaliszu i Toruniu 7, a w Szczecinie i Legnicy 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym laptopem Acer z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem SSD, oszczędzając 200 zł, płacąc jedynie 1699 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. To ostatnia chwila, aby kupić auto w supercenie. Z rabatem do 61 tysięcy złotych i leasingiem 102,9%. Pospiesz się, zostały już ostatnie sztuki. Od wtorku do soboty masło ekstra mleczna Dolina 200 gramów z kartą Moja Biedronka 3,33 przy zakupie 3. Limit dzienny 6 opakowań, ale tydzień tylko w Biedronce. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. 4K Ultra HD, 75 cali LG za 3790. Taniej o ponad 400 zł. Lodówka Samsung No Frost za 1680. Taniej o ponad 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 8 minut po południu. W ubiegłym roku, proszę Państwa, od stycznia do listopada Polacy wydali na suplementy diety prawie 3 400 000 400 milionów złotych. Za te pieniądze można wybudować, jak wiemy, dwa stadiony narodowe. Wiem, że porównanie bez sensu, bo po co nam dwa deficytowe stadiony, ale na suplementy diety wydajemy coraz więcej. W zasadzie guzik to powinno obchodzić, na co Polak wydaje swoje pieniądze, tyle tylko, że okazuje się, że wydaje w dużej mierze bez sensu. Dziennik Gazeta Prawna opublikował wyniki badań Narodowego Instytutu Leków. Okazuje się, że 1/4 tego typu produktów ma skład kompletnie niezgodny z deklaracjami producentów i z tym, co na opakowaniu. Instytut przebadał 50 najbardziej popularnych środków suplementów. Co pocieszające, w żadnym nie znaleziono związków szkodliwych, ale często też nie znaleziono substancji aktywnych, które mają pomóc. W preparacie na przykład zawierającym ostryż długi było zaledwie 3% wyciągu z tej rośliny. Preparat ma wspierać wątrobę. Tymczasem zgodnie ze standardami zawartość składników aktywnych w produkcie nie powinna być niższa aniżeli 90%. Problem w tym, że jak się okazuje, standardy nie obowiązują. Szacuje się, że co czwarta emitowana w telewizji reklama dotyczy suplementów diety. No, trudno się dziwić, skoro wartość rynku suplementów szacowana jest w tym roku na 5 miliardów złotych. złotych, czyli tyle przy odpowiednim marketingu można zarobić. Minus oczywiście podatek. Dziś pytanie, czy suplementy powinny podlegać weryfikacji, tak jak leki? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl, strona internetowa jak zwykle do Państwa dyspozycji, tam sonda. A moim gościem jest pan profesor Marcin Czech, prezes ELEKT Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, to jest Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne. Bardzo przepraszam, przejęzyczyłem się, tak jest. Panie profesorze, pytanie, które przed chwilą postawiłem, może budzić zdziwienie naszych słuchaczy. Ktoś zapyta, no jak to? To suplementy nie są sprawdzane, zanim trafią na rynek, tak jak leki? Ano nie są i jest to co więcej zgodne z prawem. Czy to nie jest nomen omen chora jednak sytuacja? No chciałbym to potwierdzić. Suplementy diety nie są poddane takiej kontroli jak leki. Gdyby były poddawane takiej kontroli, byłyby po prostu lekami, musiałyby spełnić te same bardzo wysokie wymogi co do jakości bezpieczeństwa, składu i tak dalej. Natomiast w tej chwili suplementy diety traktowane są po prostu jako żywność, która w swoim składzie ma pewien składnik, który jest w skondensowanej formie niejako. Natomiast bardziej stosowane są do suplementów diety reguły dopuszczania do handlu, do obrotu, takie, które są w żywności, niż w przypadku leków. Zatem one bardzo często mają działanie biologiczne. Zatem zgodnie z prawem suplement nie musi po prostu leczyć, nie musi przejść, tak jak lek, o czym pan powiedział, przez ten proces weryfikacji, aby uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W przeciwieństwie do leku, który przechodzi takie różne badania, na przykład kliniczne, które potem wykazują, czy jest bezpieczny i skuteczny. Tak to wygląda? Dokładnie tak. Suplementy diety nie przechodzą badań, nie przechodzą badań klinicznych. Suplementy diety są tak naprawdę elementami diety, która ma uzupełniać niedobory określonych składników. Teoretycznie, panie profesorze, przepraszam, że przerywam, bo przecież są substancje w suplementach diety, które po prostu są obojętne dla naszego organizmu, czyli ani nie szkodzą specjalnie, ale też po prostu nie pomagają. Powiedziałbym, że troszkę szkoda na nich pieniędzy, tym bardziej, że my mamy analizy, które wskazują na to, że często pacjenci traktują suplementy jako coś, co jest lekkie, czy ma lecznicze działanie, ale nie ma obciążeń związanych z działaniem niepożądanymi i często preferuje kupienie suplementu przy kasie w aptece, a nie wykupuje leków zleconych przez lekarza. Więc to już jest zupełnie działanie przeciwko własnemu zdrowiu. A tak niestety często, tym bardziej, że te ceny są atrakcyjne w promocjach i tak dalej, no i działa to na pacjenta jako na konsumenta. Także z całą stanowczością chciałbym powiedzieć, że leki działają i leki leczą, a suplementy uzupełniają niedobory i dobrze by było wiedzieć, że te niedobory rzeczywiście człowiek ma, bo bardzo często ich nie ma. Załóżmy, panie profesorze, że zdiagnozowałem, odkryłem nową chorobę stawów, powiedzmy, strzykawice, naturalnie od nazwiska odkrywcy. Więcej, znalazłem również środek na strzykawice, mianowicie wyciąg ze strzykulca. Prawda, że to nieźle brzmi? Czyli brzmi fantastycznie i też, myślę, że jakby pan dobrą reklamę zrobił w telewizji, dużo osób by to kupiło. Wróży mi pan sukces, prawda? Wróżę panu sukces komercyjny, jednakże osobom cierpiącym na skrzypowicę, jak pan powiedział, czy strzykawica. Tak jest, nie wróżę wyzdrowienia z tej choroby, ponieważ będą nie dość, że stosowali lek na nieistniejącą chorobę, to jeszcze on nie będzie miał żadnych dowodów na to, że rzeczywiście działa. No, pan uważa pewnie, że nie ma pan strzykawicy, prawda? Wie pan, panie profesorze, jak to jest, nie ma zdrowych, są nieprzebadani. Nie ma zdrowych, są niedodiagnozowani. No tak się mówi w naszym środowisku, żargonie lekarskim, ale to jest oczywiście żart. Ja jestem wrogiem dostarczania na siłę takich składników i takich suplementów czy mikroelementów. To są często witaminy, to są często właśnie mikroelementy, których człowiekowi nie brakuje. Narodowy Instytut Leków badał, o czym mówiłem, suplementy diety w tym roku. Badał również w 2020 2017 wówczas badano probiotyki. To środki zawierające bakterie korzystne przy przyjmowaniu antybiotyków. Ale uwaga, z 30 wówczas przebadanych tylko 5 spełniało normy, reszta była po prostu kompletnie bezużyteczna. Panie profesorze, no to już nawet nie jest śmieszne. Czy państwo, pana zdaniem, ustawodawca powinien nad tym zapanować? Moim zdaniem suplementy diety powinny być traktowane jako żywność specjalnego przeznaczenia. Tak jak na przykład jest w żywności, która jest we wlewach dożylnych stosowana u pacjentów w szpitalach w sytuacjach niedożywienia. Ona ma specjalne wymogi, jest specjalnie badana. Wtedy byłaby to nie ścieżka lekowa, ale taka ścieżka pośrednia substancji, które jednak oddziałują na zdrowie człowieka. W probiotykach akurat sytuacja się poprawiła. Wiem, że producenci pewnymi działaniami i samoregulacją podwyższyli jakość tychże produktów. Produktów. Natomiast nadal mamy duży kłopot w suplementach ziołowych chociażby, które kompletnie nie spełniają norm, nie mają tam substancji czynnej. Trzeba powiedzieć jeszcze o jednym zjawisku, mianowicie suplementy diety, te, które działają, te, które mają jak gdyby tą moc suplementowania, które są witaminami czy nie wiem, preparatami żelaza na przykład, mogą wpływać na stosowanie leków i wchodzić z nimi w interakcję, więc stosowanie suplementów może być również z tego punktu widzenia niebezpieczne. Stąd specjalne grupy, takie jak, nie wiem, kobiety w ciąży. Tutaj akurat suplementy bada pod tym kątem Instytut Matki i Dziecka, w którym mam przyjemność pracować. Czy osoby w podeszłym wieku, one powinny szczególnie uważać na potencjalne i rzeczywiste interakcje między suplementami, które biorą, które są nie traktowane jako te, które mogą przynieść jakąś szkodę zdrowotną, a lekami, które pacjenci przyjmują. Panie profesorze, wiadomo, że suplementy diety są sprzedawane w aptekach. No, w ten sposób nawet bezużyteczne produkty zawierające na przykład tylko mąkę są legitymizowane. Ludzie myślą w ten sposób, no skoro sprzedają w aptece, to znaczy, że to musi pomagać, prawda? Sprawa jest poważna. Nie powinniśmy zastanowić się nad sprzedażą suplementów w aptekach właśnie? Absolutnie powinniśmy się nad tym zastanowić i szczerze mówiąc Ministerstwo Zdrowia od dawna się nad tym zastanawia i rozważa, jak to regulować. Są takie kraje, gdzie suplementy są na osobnych półkach albo są specjalnie oznaczane, mają specjalne opakowania. Albo nie są w aptekach, bo tak też bywa. Albo nie są w aptekach i jestem absolutnie za takim rozwiązaniem, żeby pacjent doskonale wiedział, co jest elementem uzupełniającym jego dietę, która jeśli jest zbilansowana, to nie wymaga uzupełnień, a tym, co jest lekiem. Także ministerstwo i, że tak powiem, za mojego wiceministrowania, że tak powiem, też się tym zajmowało. Mój poprzednik się tym zajmował. No, wiem, że ministerstwo... Na czym polega kłopot? Ja panu powiem, na czym polega kłopot. Na tym, że jako, że jest to żywność, jest to w dużej mierze w jurysdykcji Ministerstwa Rolnictwa. I w marginalnie tylko inspekcji sanitarnej, która raz na jakiś czas kontroluje te suplementy. Albo wydaje zalecenia, tak. Tylko że proces weryfikacji, o czym jeszcze porozmawiamy w przypadku GIS-u, trwa bardzo, bardzo długo. A może Ministerstwo Zdrowia, panie profesorze, myśli inaczej. Specjalnie nie chce regulować tego rynku, za to myśli o podłączeniu się do kosmicznych, jak wiemy, pieniędzy, bo powstał taki pomysł, by opodatkować na poziomie 10% reklamę suplementów emitowane w radiu, telewizji. No, skoro suplementy zakładamy, że nie szkodzą, to może to jest dobry pomysł. To znaczy, mi się wydaje, że opodatkowanie i te instrumenty finansowe w przypadku rzeczy, które są szkodliwe albo mogą być szkodliwe, papierosów, alkoholu, suplementów diety, które nie działają lub mogą być szkodliwe, jest jak najbardziej dobrym instrumentem do zastosowania. Natomiast pewnie równolegle wprowadziłbym, gdybym był nadal decydentem, większe wymagania dla suplementów diety, po to, żebyśmy chociaż wiedzieli, tak mówiąc w uproszczeniu, co jest w środku i byli pewni, że jeżeli kupujemy coś, co powinno zawierać substancję witaminę C na przykład, roślinną, to ona tam jest. Jasne. Dziś pytanie, czy suplementy powinny podlegać weryfikacji, tak jak leki. Wrócimy, panie profesorze, do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze dziękuję za spotkanie. Profesor Marcin Czech, prezes ELEKT Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Raz jeszcze przepraszam za przejęzyczenie. 7 trójek na początku 22. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Słucham pana. Oczywiście, że powinny być, ja się z tym zgadzam, natomiast również proszę zwrócić uwagę na to, że mówimy też o tym, że leki są zanieczyszczone. W tej chwili jest wycofane bardzo dużo leków ze względu na to, że są zanieczyszczone. To jest jeden punkt. I drugi punkt jeszcze, o którym pan, profesor może się wypowie. Panie Wojciechu, przepraszam, że przerwę. Tak. Owszem, ma pan rację, tylko różnica jest na przykład taka, że jeśli NIK, a były takie przypadki, kwestionuje suplementy diety, to one dalej są do kupienia. Nie. Wycofuje je, GIF je wycofuje. GIF je wycofuje z aptek, jeżeli jest jakiekolwiek zanieczyszczenie albo zafałszowanie składu. Proszę to sprawdzić. To sprawdziłem i znam przypadki, gdzie dalej w internecie funkcjonuje w najlepsze sprzedaż. A internet to jest co innego, bo internet to jest poza granicami Polski może jasne, być. Ale jasne. Druga rzecz tak. jeszcze. Proszę zapytać też swoich. Mamy bardzo dużo w tej chwili leków bez recepty, które są strasznie szkodliwe. Ketonal, Furagina, Viagra jest bez recepty, która może pana zabić. Jak to jest, że to jest dopuszczone w Polsce na rynku? Pan Przemysław jeszcze. To jest ciekawy temat. Pozdrawiam, panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Pana i wszystkich radiosłuchaczy. Sporo już zostało powiedziane z tych tematów, które ja chciałem poruszyć, ale chciałem, ja uważam osobiście, że powinno się zakazać reklam leków oraz suplementów diety. Suplementy diety uważam, że powinny być na receptę przepisane przez lekarza, który uprzednio przebadał pacjenta i wiemy, że te suplementy są niezbędne. Mhm. W przypadku odpowiedniego odżywiania się nam są po prostu zbędne te suplementy, prawda? Prawda. Pan Piotr napisał, suplementy diety powinny być obwarowane wymaganiami co do jakości, ściśle kontrolowane, aby po pierwsze nie sprzedawano nam czegoś, co nie działa, a po drugie, aby nie było to szkodliwe. Skoro już płacimy ogromne pieniądze za suplementy, to miejmy pewność, że działają i nie szkodzą. Pan Stanisław na antenie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, witam. Ja zabieram szybko głos, natomiast mój przedmówca powiedział bardzo ciekawą rzecz, ponieważ musimy dbać o to, co jemy. Jeżeli w naszym odżywianiu jest odpowiednia ilość wszystkich składników, wtedy wszystko jest okej i żaden suplement nie potrzebny. Natomiast niestety dzisiaj w jedzeniu tego nie ma i my musimy się zewnętrznie suplementować. A to zwróćmy pod uwagę to, że generalnie nie mówimy o suplementach tylko aptecznych. Jest wiele firm marketingowych, które zajmują się wysoką jakością suplementacji. To są suplementy, niektóre kosztują 5 zł, tylko 500 zł, tak? Mhm. Ja mam takie suplementów używam i mogę, nie będę rekomendował firm, natomiast wiem, że działa, tak, bo widzę po swoich wynikach, widzę po swoim organizmie, że one działają i są warte swojej ceny, więc trzeba do tego troszeczkę zdrowo podejść, nie znowu przeginając i idąc w skrajność, jak my to lubimy robić po prostu jako naród. Natomiast uważam, że podejdźmy do tego rozsądnie jak ludzie i nic więcej. Wszystko będzie okej. Nie dajmy się po prostu tą reklamą znowu zwariować, bo ludzie wierzą, patrzą, reklama, idą do apteki, no i wiadomo, że się marketing nakręca, ale ludzie troszkę sobie myślą swoim tokiem i będzie wszystko w porządku. Pan Grzegorz napisał, są konkretne powody, dla których nazywa się te substancje suplementami, a nie lekarstwami. Idąc dalej, by tym tokiem myślenia dojdziemy do kontrolowania ilości masła w maśle, ale przecież, panie Grzegorzu, my kontrolujemy zawartość, no konkretnie tłuszczu w maśle i wiemy, że powyżej 82% produkt ma prawo do nazwy masło. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witam pana, dzień dobry, halo. Panie Kubo, witam pana, witam wszystkich pana. Słuchaczy. Jestem namiętnym, że tak powiem, słuchaczem trójki, więc tym bardziej się cieszę, że mam możliwość zabrania głosu. Szczególnie, że jestem producentem suplementów diety. O. Panie Kubo, temat mnie dotyczy bezpośrednio i pośrednio również, bo jestem jakby klientem, który też odżywia się w sposób zrównoważony. Racjonalny, tak. Racjonalny. Byłem sportowcem bardzo aktywnym do tej pory, po 50 ciągle dysponuje dobrą kondycją. Panie Kubo, temat jest wielce kontrowersyjny z kilku powodów. Po pierwsze, pan przywołał wyniki badań 50 firm, które się reklamują w ogólnie dostępnych mediach, pewnie głównie w telewizji. Jasne. Proszę zwrócić uwagę. I stąd jest ten wynik, który budzi wiele wątpliwości moich jako klienta, czyli człowieka, który chce kupić dobrej jakości produkt, który ma uzupełnić jego dietę. Proszę zwrócić uwagę na nazewnictwo, które według mnie jest idealne do tego, jak powinny być nazywane suplementy. Jest to uzupełnienie niedoborów składnikami odżywczymi. Ja to rozumiem, panie Sławomirze, żeby to pięknie, cudnie brzmi, ale co zrobić w sytuacji, a wiemy, że takie sytuacje nader często się zdarzają, kiedy kupujący nie może liczyć na żadne uzupełnienie, ponieważ środków uzupełniających w produkcie po prostu nie ma. Panie Kubo, i tu jest to, nad czym ja wielce ubolewam. Zaznaczam, że jestem producentem. Tak. Jakby produktu, który ma dość ciekawe grono odbiorców, duże grono odbiorców. Panie Kubo, prawnie jest to nieuregulowane. Jest to nieuregulowane. Ja to dzisiaj prawda. Razem z panem wymyślimy dowolny... No ja wymyśliłem. To, co pan tam powiedział... Wyciąg ze strzykulca. Na S, tak, dokładnie. Rejestrujemy go w GIS-ie. Ta rejestracja odbywa się elektronicznie, jest nieodpłatna, czyli ja dzisiaj nie płacę. I to jest pierwszy błąd. Należy zmusić producentów, dystrybutorów wprowadzających na rynek polski produkty naturalne, czyli suplementy, zmusić do opłaty, dużej opłaty. Może pomyślimy o produkcji, a pieniądze, jeśli pan się zgodzi, przekażemy na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Zgadzam się, zrobię to z panem z przyjemnością, jestem do dyspozycji. Dobrze. Szczególnie, że z Trójką Sportową współpracuje pan Henryk Sytrel, którego pozdrawiam i jest moim serdecznym, dobrym znajomym. Panie Kubo, kończąc, jedną rzecz, tak. a propos tego, otóż my dzisiaj, rejestrując taki produkt, my zgłaszamy go do obrotu na terenie Rzeczpospolitej. I nikt nie zweryfikuje tego przez najbliższe 5 lat. Jedyne co, my bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, co napiszemy w opisie składu tego produktu. No żyć, to jest wszystko. No żyć nie umierać, po prostu złoty interes. Prawda, panie Kubo, to jest smutne. Ja żądam, oczekuję od rządzących, bez względu na moje preferencje, że oni w końcu zrobią to, że zmuszą dystrybutorów i producentów do pełnej odpowiedzialności za to, co podają w składzie i w opisie. Stąd, panie Sławomirze, moje dzisiejsze pytanie, czy suplementy powinny podlegać weryfikacji, tak jak leki? Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Na pewno powinien być uporządkowany problem z suplementami, bo w tym momencie prawo jest takie, że importer bądź producent może sprowadzić na polski rynek nie wiadomo co, w oficjalny sposób zgłosić to, że będzie sprzedawał i automatycznie wchodzi do sprzedaży na rynek. I nawet gdyby była weryfikacja, że ten produkt jest, nie wiem, nie trzyma parametrów albo nawet jest szkodliwy czy coś takiego, to on już jest dawno na rynku. Czyli może być sytuacja taka, że w momencie, kiedy zostaje stwierdzone, że ten produkt nie odpowiada normom, to on już został sprzedany. Więc sytuacja jest naprawdę zła dla odbiorcy finalnego, czyli dla konsumenta, bo trudno mówić o pacjencie. W związku z tym myślę, że to wymaga jakiejś regulacji ze strony administracji, żeby takie rzeczy nie zdarzały się. Spożycie tego jest tak ogromne i tak jak mówią specjaliści, więcej przynoszą szkody niż pożytku. Ktoś napisał, koniecznie jeszcze proszę założyć Polskie Towarzystwo Strzykawiczne, które w reklamach będzie rekomendować preparat. Oczywiście podeprzemy się autorytetami i po prostu mamy to. 7 trójek na początku 22. Panie Jacku, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, ja jestem aptekarzem z 20-paroletnim stażem i mam z suplementami diety do czynienia. Na co dzień, tak. Codziennie. No i tutaj słuchając moich przedmówców, szczególnie tego pana, który jest producentem. Pana Sławomira, tak? Tak, to podcina sobie gałąź, na której, że tak powiem, zawiesił huśtawkę. No by troszkę tak, ale wie pan, może uczciwość przez słuchacza przemówiła. No być może, to oby takich obywateli było więcej, ale dla mnie jako aptekarza różnica między suplementem diety a lekiem jest bardzo prosta, ponieważ z definicji te preparaty są podobne. pragnę na czas jedno zdanie, jest diametralnie różne. Suplement diety nie wywołuje efektu terapeutycznego, ale pacjenci nie chcą tego zrozumieć, jak im się to mówi. Natomiast jest jeszcze jedna piękna rzecz, jeśli chodzi o suplementację diety. Wystarczy standaryzacji, panie Kubo. Jest taka jedna firma amerykańska na polskim rynku, której suplementy diety są standaryzowane. Co to znaczy? Co to znaczy właśnie? Już mówię. Każda substancja, która znajduje się na opakowaniu czy na etykiecie i jest oznaczona na tej etykiecie, w takiej ilości i takim składzie musi występować w produkcie. Musi znajdować się w środku, tak. Jako, że produkt jest amerykański, to zdaje pan sobie sprawę. Ja rozumiem, panie Jacku, ale wiemy wszyscy już w tej chwili, mam nadzieję, że czy to się zgadza jedno z drugim, zależy tylko i wyłącznie w tej chwili od dobrej woli producenta. Nie. Niestety nie. Preparat tutaj akurat w przypadku tego preparatu jest tak, że on jest standaryzowany w Stanach. Do nas przyjeżdża i wie pan, że w Stanach, gdyby pani Mary poszła do sklepu i kupiła sobie suplement, który poddałaby badaniu, a nie byłoby w nim tego, co jest napisane, no to przygotowanie... Ja to rozumiem, ale co zrobić z całym potężnym obszarem suplementów produkowanych w Polsce? No właśnie, który je produkuje, ten pan, który je produkuje, i tak to szczerze trzymam za niego kciuki, ma w konkurencji wielkie koncerny farmaceutyczne, które oprócz produkcji leków, na których zarabiają w zależności od tego, jak ustawa refundowanych leków się zmienia, produkują równolegle suplementy diety. Ja to rozumiem, panie Jacku. Rynek i reklama, na której jest stać te koncerny, zalewa tak, media. Tylko kto o tym wie, o tej standaryzacji wspomnianej przez pana, właśnie. Oprócz pana fachowca, zawodowca, przepraszam, kończę, bo jeszcze pan Artur. Panie Arturze, witam pana, halo. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Witam radnych słuchaczy. Ja jestem z kolei zielarzem z 25-letnim doświadczeniem. Prowadzę zielarnię z dosyć dużym powodzeniem i chciałem dotknąć zupełnie innego problemu. A dotyczy on farmakopei polskiej. Ktoś powiedział, chyba trzeci od tyłu z przedmówców moich, podał definicję suplementacji. Czym jest suplementacja? Suplementacja jest to uzupełnienie niedoborów składników, których nam brakuje w naszym organizmie. Proszę się zastanowić nad tym, w jakim stanie jest nasze polskie ziołolecznictwo. Jeżeli suplementy diety, które stosujemy, i u mnie w zielarni też te suplementy są na półce, stosujemy, one nie wywołują efektu farmakologicznego, farmaceutycznego, to o tyle zioła stosowane w ziołolecznictwie wywołują. Te zioła również można standaryzować. Problem polega tylko na tym... Kończąc, panie Arturze, że? Problem polega na tym, że my nie dostrzegamy dobra, które mamy na naszym polskim rynku, czyli doświadczonych, wspaniałych zielarzy, którzy są w stanie wyprodukować każdy suplement diety, który znajdą w naturze, dosłownie każdy, tylko a zachwycamy się, tak, a zachwycamy się produktami reklamowymi. Panie Arturze, ale jedno zdanie, błagam, tak. Jedno zdanie tylko powiem. Jesteśmy w stanie wyprodukować każdy suplement, tylko że nam nie wolno. Prawa polskie, koncerny farmaceutyczne ograniczają nas prawem polskim, co do no, ale to jest chyba wątek na osobny program. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Mateusz skomentował, nie, suplementy nie powinny być badane, sprawdzane jak leki, bo i po co, ale powinny mieć jakieś standardy, przestrzegane standardy. 7 trójek na początku 22, Luiza Jakubiak, portal Rynek Aptek. Wydaje mi się, że przy tej ilości suplementów, która jest na rynku i dużej liczbie producentów, weryfikowanie każdego produktu w sklepie jest mało realne do wyobrażenia z braków kadrowych chociażby. Bardziej chodziłoby może o jakiś nadzór czy współpracę samych organizacji, które zrzeszają tych producentów, o poprawę jakości. Im powinno zależeć na tym, żeby takich wpadek nie było. 27 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy suplementy powinny podlegać weryfikacji tak jak leki? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na spotkanie z gościem, tymczasem pan Witold. Panie Witoldzie, witam, halo? Witam. Ja dzień może dobry. Też dwa słowa. Ja bym się przede wszystkim zgodził z jednym z przedmówców, który powiedział, że to jest No, wielka ściema, nikomu nic nie jest takiego potrzebne, jeżeli się normalnie odżywia. Jest to tylko kasa dla tych, którzy to produkują. A z drugiej strony, no, też dokładacie jakby do tego swoją cegiełkę, bo w radiu się słyszy tyle tych reklam. W Anglii nie do pomyślenia, żeby jakiś suplement był reklamowany w radiu czy w telewizji, więc... No tak, ale jak wiemy, w tej sprawie nie ma żadnych prawnych ograniczeń. 26 minut do 13. Moim gościem jest pani Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków bez recepty. Witam panią prezes, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzień dobry, dziś zastanawiamy się wraz ze słuchaczami, czy nie lepiej i uczciwiej byłoby, gdyby wszystkie suplementy diety podlegały takim samym zasadom weryfikacji jak leki. Co pani na to? Myślę, że żeby móc tak rozmawiać, należałoby tę dyskusję prowadzić ponad 10 lat temu, kiedy pierwsze przepisy Unii Europejskiej wprowadzały w ogóle suplementy diety jako kategorię żywności. Na dzień dzisiejszy tak jest skonstruowane prawo i przepisy, jak również taka jest specyfika tych produktów, że trudno żywność oceniać w kryteriach jakościowych dla leków. Po prostu wtedy żadna żywność nie byłaby w stanie spełnić tych kryteriów. Myślę, że mamy zupełnie już inną regulację, inne środowisko i odwiecznym błędem jest traktowanie żywności, czyli suplementów diety w takich kategoriach jak lekowych i oczekiwania takiego samego skutku, no, ale i efektu. To z całym szacunkiem pani prezes, to by, owszem, konsumenci traktują po pierwsze te suplementy jak leki, ale co więcej, producenci również narzucają ten sposób myślenia, chociażby poprzez reklamy, przecież czy też poprzez sprzedaż w aptekach. Przecież to jest, no, taki rodzaj strategii marketingowej, żeby stworzyć właśnie wrażenie, że de facto w zasadzie mamy do czynienia z lekami. W tej sprawie kierunek jest taki, natomiast z drugiej strony, no, państwo nie chcą podlegać weryfikacji takiej przynależnym lekom, co jest zresztą zrozumiałe, no bo można produkować środki, które tak naprawdę, są na to liczne przykłady, są po prostu bezużyteczne. Znaczy, przede wszystkim należy poruszyć bardzo ważny aspekt dotyczący edukacji, tak? Dlatego, że musimy sprzedaż produktów takich jak suplementy diety jest możliwa w aptekach, tak samo jak również w sklepach spożywczych czy innych punktach sprzedaży, ponieważ nie ma zakazu i ustawa prawa farmaceutyczne pozwala, aby te produkty wprowadzać. Ja to rozumiem, przepraszam, że przerywam, ale tak? Wiem, że przy rynku wartym 5 miliardów złotych, pytanie może jest głupawe, no ale czy to jest uczciwe, czy to jest etyczne? Znaczy tutaj, jeśli chodzi o aspekt etyki, to oczywiście trzeba rozliczać każdego przedsiębiorcę, który wprowadza tego typu produkty. Prawo żywieniowe, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia mówi jasno, że nie należy przypisywać właściwości lekowych. My jako organizacja też stoimy jasno na stanowisku, że należy oddzielać leki od suplementów diety. Natomiast moim zdaniem kluczowym jest kwestia nadzoru rynku, kontroli tego rynku i oczywiście edukacji konsumenta, bo konsument, mając wiedzę o produkcie, nie będzie pozwalał się wprowadzać błąd, czy to w sposób świadomy, czy też podprogowy. Dlatego moim kluczowym aspektem jest przede wszystkim informowanie, edukowanie konsumenta, jakim specyficznym produktem jest suplement diety i wtedy on, mając tą wiedzę, będzie w stanie ocenić, czy jest mu on przydatny, czy konieczny pani do zastosowania. Ale niestety ta weryfikacja, ta ochrona konsumenta, o której pani by wspomniała, jest bardzo iluzoryczna, bo na przykład Główny Inspektorat Sanitarny wychodzi z założenia, że jeśli suplementy są stosowane zgodnie z zaleceniami, to nie są niebezpieczne. Wie pani, ile wynosi średni, no pani doskonale wie, czas weryfikacji środka, suplementu? 455 dni. Czyli no, trudno mówić o skutecznej ochronie rynku, konsumenta. O ile mi wiadomo, Główny Inspektorat Sanitarny poprawił swoje statystyki, a w ostatnim czasie wprowadził nawet nową ustawę, która weryfikuje sposób, prowadzi dodatkową bazę, która będzie informowała konsumenta, które suplementy są zweryfikowane i sprawdzone i potwierdzone, które są w trakcie oceny. Także myślę, że na przestrzeni ostatnich tych trzech burzliwych lat, w którym dyskutujemy o suplementach diety, dużo rzeczy już nastąpiło lepszych i poprawionych i o tym nie mówimy oczywiście, nie zawsze. Mówimy chociażby przy okazji naszego spotkania. A zmieniły się również kary? Bo tego nie wiem, bo Państwowa Inspekcja Sanitarna, która sprawuje pewien nadzór nad rynkiem, także reklamami suplementów, może nałożyć karę wynoszącą, kiedyś to było maksymalnie 30-krotność wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli około 120 tysięcy złotych. To zdaje się pozostało, prawda? Znaczy tak, pozostało, natomiast o ile mi wiadomo, jest projekt, w którym dyskutuje się o podniesieniu kar w zakresie właśnie prowadzenia w błąd. Natomiast myślę, że najbardziej skutecznym organem, który weryfikuje właśnie bezpieczeństwo konsumenta i ochronę praw konsumentów, jest UOKiK, który jako Urząd Ochrony Konsumenta, Konkurencji i Konsumenta ma dużo większe możliwości nakładania dużo wyższych kar, więc myślę, że w tym zakresie jak najbardziej, gdyby połączyć te wszystkie siły wszystkich instytucji, efekt byłby zdecydowanie większy, niż gdyby poszczególne instytucje próbowały rozwiązać pewne problemy. W ubiegłym roku... Ja jestem zawsze za konsolidowaniem działalności. W ubiegłym roku Narodowy Instytut Leków badał, jak pani wie, probiotyki. Z 30, o czym wspomniałem, przebadanych, tylko 5 spełniało normy. No, to jest i tak postęp, bo rok wcześniej w badanych probiotykach znaleziono drobnoustroje, znaleziono bakterie groźne dla organizmu. Czy Związek Producentów przejmuje się takimi badaniami? Bo przecież, oczywiście. Bo przecież tacy producenci po prostu szkodzą branży. Znaczy, mamy problem rzeczywiście, że w przypadku producentów suplementów diety mamy bardzo rozczłonkowany ten rynek. Mamy dużych producentów dbających o jakość i weryfikację wszystkich parametrów i mamy też producentów, którzy wprowadzają pojedyncze serie w bardzo krótkim okresie swojej działalności, czyli nie przewidując dłuższej działalności gospodarczej na danym rynku. Mamy, pani prezes, totalny bałagan i mamy po prostu absolutny brak kontroli. A co dzieje się z suplementami, które są bezużyteczne, w przypadku których udowodniono, że w niczym nie pomagają, są obecne nadal na rynku? Jak się to dzieje? Znaczy w przypadku, kiedy suplement diety, deklarując określoną zawartość składnika, musi ją spełniać. W momencie, kiedy go nie spełnia, zostało to udowodnione, w tym momencie jest to tak zwany produkt zafałszowany i on obligatoryjnie musi być usunięty z rynku. W związku z tym i za to usuwanie z rynku odpowiadają instytucje nadzoru nad rynkiem, aby te produkty usunąć. Na poziomie powiatów jest to przeprowadzane. Każdy taki producent wtedy musi usunąć swój produkt z rynku, nie spełniając. Są takie podobne zasady, jak mamy w przypadku żywności, gdzie żywność nie spełnia kryteriów. Ja to rozumiem. A ile w rejestrze Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest w tej chwili suplementów? No pewnie już grubo powyżej 30 tysięcy, prawda? Myślę, że tak. Nie znam pełnych ostatnich danych. Ja mam dane z 2018 roku, ponad 30 tysięcy. A wie pani, ile spośród tej masy GIS przebadał? Może pani nie pamiętać, ja życzliwie przypomnę. 8%. Tak, 8%. No tutaj mówimy o aspektach gdzie tu mówimy o bezpieczeństwie? Jak można mówić o tym, że kontrolujemy ten rynek, kontrolujemy całą branżę, produkcję? No nie kontrolujemy. Ale myślę, że ta branża w ogóle nie odbiega też w ten sposób od kontroli, którą mamy w branży spożywczej, bo musimy ciągle pamiętać, że to jest obszar spożywczy. Pytanie, ile było kontroli innych produktów spożywczych na rynku. Są pewne parametry, kryteria, ponosi pełną odpowiedzialność podmiot odpowiedzialny. My jako firmy, sprowadzając produkt, ponosimy pełną odpowiedzialność za to. Mamy inspekcje powiatowych i kontroli. Te inspekcje pojawiają nam się kilka razy w miesiącu, są weryfikowane, więc myślę, że mówimy o pewnej kwestii, rynek jest tak zróżnicowany, to znaczy na pewno są bardzo silne, intensywne kontrole podmiotów, które działają na rynku od wielu, wielu lat, natomiast na pewno inspektoraty mają trudność z podmiotami, które się pojawiają i znikają na rynku, prowadząc ściśle, powiedziałbym, na taką mniej etyczną działalność gospodarczą, natomiast prawo na to nie zabrania otwierać działalności. To prawda, i szybko zarobić. Zatem pytanie, bo tu zgoda oczywiście, co do skali możliwości tych badawczych GIS-u, ale kluczowe pytanie po prostu powinno brzmieć, czy suplementy diety powinny być produktami spożywczymi, czy tak powinny być klasyfikowane? Pani prezes. Taką decyzję podjęto poziomie Unii Europejskiej ponad 10 lat temu. Była duża dyskusja. My jako branża proponowaliśmy, żeby to były produkty lecznicze lub były uproszczone procedury lecznicze. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w ramach naszej legislacji ten problem nieco inaczej ujęli. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilka minut raz jeszcze. Tak, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Związku Producentów Leków Bez Recepty. Jest państwa gościem. Oj, późno, 17 minut do godziny 13. Pan Adam. Panie Adamie, witam, halo. Witam, dzień dobry. Ja myślę, że suplementy diety troszkę, jak i inne środki, mają jakieś podłoże psychologiczne. Dam przykład taki, bo na przykład mojego kolegę bolała głowa, poprosił drugiego kolegę o jakąś tabletkę. Ten kolega dał mu dla żartu cynk organiczny, na nieświeży oddech, do ssania taki. Natychmiast pomogło. No nie natychmiast, ale kazał mu ssać i pytał, czy na pewno pomoże, na 100% mi pomaga. Aha. Oczywiście po jakimś czasie zapytał go, no lepiej mu. I tak myślę, że czasami jak komuś coś tam się wmówi, że to pomoże, to ktoś psychicznie już się nastawi, że to ma działać, to no, jednak... To słynny efekt placebo, którego też nie można lekceważyć. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam, halo? Dzień dobry, ja miałem styczność z suplementami, gdyż pracowałem w firmie, która zajmowała się produkcją i sprzedażą tych suplementów. To troszeczkę znam sytuację też od drugiej strony i to też wydaje mi się, że też powinno, tak jak pan powiedział i pani, być uregulowane, że jako produkty tam prolecznicze lub coś w tym rodzaju, prawda, one są sprzedawane i podlegają pod spożywkę, tak jak tutaj pani powiedziała, to się w pełni zgadza i potwierdza. I to też dodatkowo jest sytuacja taka, że też nie wiem, jako społeczeństwo, czy my troszeczkę nie chcemy iść do apteki, dostaniemy, prawda, chcemy mieć coś na głowę, chcemy mieć coś na lepszą krew, chcemy mieć lepsze oczy i to po prostu kupujemy i myślimy, że to wszystko działa. To nie działa tak, bo to ja jak dowiadywałem się, jak to wygląda, to owszem, to może nam pomóc, ale my musimy mieć odpowiednią dietę, tak jak panowie wcześniej mówili, musimy prowadzić odpowiedni tryb życia, prawda, czyli i sportowy troszeczkę i tak dalej, i gdzieś tam na końcu ten suplement diety może nam pomóc, ale na pewno ale nie musi, tak, że... Ale nie że... musi, pan Grzegorz tymczasem ma taką obawę, panie Tomaszu, by, przepraszam, napisał, ale pomysł, aby suplementy były na receptę, jest bez sensu. Ja też tak uważam, panie Grzegorzu, i nie o to chodzi. Suplementy diety mogą być dalej bez recepty. Chodzi jedynie o to, aby były uczciwie badane. Aleksandra Kurowska, ekspertka zajmująca się ochroną zdrowia. Nawet te suplementy, które są w aptekach, nie mamy pewności, na ile skutecznie będą działać, a do tego mamy bardzo szeroki rynek suplementów reklamowanych w telewizji, w internecie, w gazetach kolorowych. Tam tego nadzoru de facto nie ma, więc ze względu na bezpieczeństwo po prostu zdrowotne Polaków powinna być przede wszystkim edukacja dotycząca tego, że często tych suplementów w ogóle nie potrzebujemy, że niektóre z nich na przykład zawierają składniki, które mogą negatywnie wpływać na leki, które bierzemy równocześnie. Też wiele osób o tym nie wie. Czyli po pierwsze powinniśmy wiedzieć, że suplementy to nie jest po prostu rodzaj pokarmu, nie są to też leki i trzeba je zażywać, jeżeli musimy, z ostrożnością i z umiarem, a w bardzo wielu przypadkach nie musimy. Druga rzecz, że rzeczywiście ten nadzór powinien być, bo były różne też wcześniej badania dotyczące suplementów, które są dostępne na przykład w internecie i myśląc o tym, że poprawiamy swój stan zdrowia, możemy po prostu sobie zaszkodzić. Ktoś napisał i pyta zatem, jakim cudem producenci nie są karani za jawne oszukiwanie konsumenta w reklamach i na opakowaniu. Otóż są, ale bardzo rzadko, w dodatku kara wydaje się bardzo symboliczna. To jest wspomniane przeze mnie 120 tysięcy złotych dla firmy, która ma rocznie kilkadziesiąt na przykład milionów przychodu. Nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu. Pani Justyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Pani również. Panu życzę. I chciałam panu powiedzieć, że moja córka ma przyjaciółkę lekarkę, nazwijmy ją Iwusią, świetną diagnostkę, i ja jej pytałam o te suplementy, więc ona mi w bardzo prosty sposób powiedziała, że to jest tak, że górą, przepraszam za wyrażenie, wchodzi, dołem wychodzi i to wszystko, jak one działają, ale ją, wie pan, co ją bardzo martwi, ponieważ ona ma gołębie serce i jest lekarką rodzinną, to ona się stara, bo większość osób starszych przychodzi do niej, więc ona się stara przepisać lekarstwa takie, które by tak nie bardzo drenowały kieszeń tych ludzi, ale większość tych ludzi tak ślepo wierzy reklamą, że no właśnie. Sami mówią właśnie, że wydają pieniądze, że nie mają pieniędzy, bo wydają na te Pani właśnie Justyno, suplementy. Pani Justyno, to o tym pisze, dziękuję pan Józef, zdecydowanie jestem przeciw sprzedawaniu suplementów w aptekach, to nie są leki. Starsi ludzie przychodzą do aptek po leki, a nie po coś, co leki udaje. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, krótko, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Bo już drugi raz będę w totolotka dzisiaj zagram. Panie Kubo, na strzykawicy nie będzie pan mógł sprzedawać swojego leku ze względu na to, że jest coś takiego, co się nazywa EFSA. To jest Europejski Sanepid i musi pan wpierw w tej EFSA udowodnić, że ma pan działanie lecznicze tego suplementu diety. No, wydaje mi się, panie Wojciechu, nie pan tego. Że pan się... lekarz, nie znam na tym. Ale pan Sławomir... Nie może pan tego... Mhm. Ale pan Sławomir, dzwoniący producent, stwierdził, że nie ma przeszkód. Rejestrujemy i produkujemy. No, widocznie nie. Może pan sprzedawać i ten. Natomiast, żeby powiedzieć, że suplement diety ma jakiekolwiek działanie lecznicze, musi pan to przed europejskim, europejskim sanepidem udowodnić. Ale panie doktorze, ja bym przecież w reklamie nie powiem, że to jest środek leczniczy. Ja powiem, że pomaga na strzykawica. Ale to, żeby to powiedzieć, musi pan mieć, bo inaczej to jest przestępstwo. I ja rozumiem, nie zapłaci tylko... pan tylko tych 120 tysięcy, tylko zapłaci pan dużo większą karę, łącznie z tym, że ten środek zostanie wykupany. Ale jakimś cudem, proszę spojrzeć na rynek, producenci sobie radzą. Pani Beato, jeszcze pani krótko, proszę, witam, halo? Dzień dobry, witam. Ja jestem z zawodu pielęgniarką i wydaje mi się, że pacjenci wszyscy nadużywają tych suplementów diety, ale nie w tym tkwi problem. Problem tkwi w lobby, które ma wpływ na ustawy, przepisy i tak dalej. Natomiast to lobby dominuje nad tymi, którzy te ustawy tworzą i te przepisy. I wydaje mi się, że to wygląda tak, że w tej dyskusji przysłuchują się właśnie ci mafiozi z lobby, mówiąc w cudzysłowie, i sobie pykają tak fajnie cygarem i się śmieją. Wy sobie tu rozmawiajcie, a my zbieramy pewności ludzi. Daleki byłbym od używania słowa mafiozi, powiem pani szczerze, pani Beato, ale z drugiej strony może słuchają na przykład posłowie, którzy błysną jakąś inicjatywą ustawodawczą. Pan Michał, jeszcze króciutko, proszę, panie Michale, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Ja bym to skwitował troszeczkę szerszym spojrzeniem. Daj mi produkt, którego chcę i będzie wszystko w porządku. I tak otrzymujemy suplementy diety, tak otrzymujemy mięso w supermarkecie z zawartością mięsa 30%, chlebopodobne wyroby, ustawy ustawopodobne i tak dalej, aby ludzie byli szczęśliwi, a Polska rosła, Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ludzie dostali żytniej. Aha, żeby się niedostatnio żyło. 9 minut do 13. Justyna Marszałkowska, Jakubik, dietetyk, zdrowo najedzeni. Jeśli chodzi o stosowanie prawidłowej, zbilansowanej i naprawdę urozmaiconej takiej sezonowej diety, to nie ma konieczności suplementacji. Jedyne wytyczne dotyczące suplementowania dotyczą witaminy D. To jest jedna, jedyna witamina, której faktycznie mamy deficyt, no ze względu oczywiście na szerokość geograficzną, w której żyjemy. Także zdecydowanie zawsze będę zalecała, żeby raczej przyjrzeć się krytycznie swojej diecie i wprowadzić jakieś produkty, które będą wzbogacały nasze pożywienie właśnie w te konkretne substancje, które wydaje nam się, że są deficytowe, niż sięganie po prostu od razu po suplementy, po jakieś tam tabletki czy inne substancje, które tylko wydaje nam się, że będą wzbogacały naszą dietę. Także witamina D, ewentualnie jeśli mamy jakieś wątpliwości, to zrobienie sobie badań biochemicznych z krwi i udanie się do lekarza po jakąś tam konsultację ewentualnie. 8 minut pozostało do 13. Ponownie pani Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Witamy. Witam. I pan profesor Marcin Czech, prezes ELEKT Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Witam pana, panie profesorze, raz jeszcze. Witam państwa, witam panie redaktorze. Na pytanie, czy suplementy powinny podlegać weryfikacji tak jak leki, dość zaskakujący chyba wynik, aż 89% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak, 11% uważa, że nie ma takiej potrzeby. Pani prezes Jankowska, od połowy ubiegłego roku, jeśli dobrze pamiętam, główny inspektor sanitarny publikuje takie wytyczne dotyczące zawartości w suplemencie maksymalnej dawki, na przykład witaminy C czy witaminy D. Dlaczego, skąd takie pani zdaniem wytyczne? Nadmiar witamin szkodzi? Znaczy nie, chodziło o przede wszystkim o standaryzowanie kryteriów, żeby produkty były, które wprowadzamy na rynek, były, spełniały kryteria bezpieczeństwa i jakości. Stąd bardzo cenna inicjatywa z głównego inspektora sanitarnego, który określił te poziomy. Dzięki temu branża może całkowicie się dostosowywać i bez żadnych trudności, wątpliwości wprowadzać produkty. Ale skoro główny inspektorat sanitarny decyduje się na takie zalecenia, to znaczy, że producenci by kompletnie nad tym nie panowali. Mylę się? Nie, to nieprawda. To generalnie chodzi o to, że każdy kraj wyznacza swoje kryteria i oceny, biorąc pod uwagę również dietę danej populacji. W związku z tym zarówno jak i Belgia, Holandia, Włochy, wszystkie inne kraje Unii Europejskiej wprowadziły swoje lokalne zalecenia właśnie pod tym kątem. Polska tego jeszcze nie miała i dlatego cieszy nas to, że jest pierwszy krok ze strony regulatora, że takie kwestie zostały zaadresowane i sukcesywnie wprowadzane. Pan profesor Marcin Czech, panie profesorze, wiadomo, że w przypadku suplementów nie jest wymagana na przykład kontrola powtarzalności partii, co jest w przypadku leków, czy też właśnie za badanie, o czym dzisiaj by tyle mówiliśmy, zawartości substancji w każdej zresztą części produktu. Nie można z jednej strony przypisywać suplementom właściwości leczniczych, no ale wiadomo, że reklamą można to skutecznie obejść. Czy ta sytuacja powinna się zmienić? W moim przekonaniu tak, zresztą internauci dokładnie to napisali, że widzieliby potrzebę bardziej wnikliwej, bardziej dokładnej kontroli tego, co znajduje się w suplementach. I moim zdaniem rolą państwa jest to, aby te suplementy diety, które znajdują się na rynku, były kontrolowane częściej i bardziej szczegółowo. Tym bardziej, że mamy takie możliwości. Mamy Instytut Leków, który profesjonalnie jest w stanie to ocenić. Mamy Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który jest powołany do nadzorowania. To, co mówiłem w pierwszej części audycji, że powód polega na tym, że to jest po prostu część żywności, więc ona troszeczkę wymyka się tej farmaceutycznej kontroli. Ale też mówiłem o tym, że być może jest jakaś droga środka, która pozwoliłaby mieć wymagania dużo mniejsze niż w przypadku leków, bo suplementy ich po pierwsze nie spełnią, po drugie staną się wtedy lekami, więc to rozróżnienie nie będzie miało żadnego sensu. Może traktować go jako po prostu żywność, ale specjalnego przeznaczenia. Dawałem tutaj przykład tej żywności, która jest w niedożywieniu stosowana w szpitalach. Ona ma dużo wyższe wymagania. Mhm. A na pewno ten nadzór, to ramię takie kontrolne państwa powinno być silniejsze i mieć odpowiedni poziom finansowania, który pozwoli instytucjom takim jak Instytut Leków na częstsze badania, bo rzeczywiście w tych analizach, które zostały przeprowadzone, te rozbieżności w substancji czynnej dotyczy to głównie pewnie preparatów ziołowych, pewnie mniej witamin, gdzieś tam pomiędzy będą mikroelementy, te substancje zawierające, produkty zawierające mikroelementy. To ta rozbieżność jest bardzo duża. Wydaje mi się, że konsument powinien wiedzieć, co dokładnie w tym suplemencie diety się znajduje. Drodzy Państwo, dziękuję za spotkanie. Dziękuję za pouczające wyjaśnienia, pouczającą rozmowę. Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Dziękuję. Dziękuję. I pan profesor Marcin Czech, prezes ELEKT Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Tyle, proszę dziękuję Państwa. Bardzo. Dziękuję. Tyle, proszę Państwa, na dziś. Spotkamy się, dzisiaj jest środa? Czy czwartek? Czwartek, aha. Czyli spotykamy się jutro, proszę Państwa, skoro piątek, to po godzinie 16:00 obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił 2-letnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła. Nasilające się myśli samobójcze doprowadziły do tragedii. W 2018 roku 5182 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Depresja nazywa się chorobą śmiertelną właśnie z powodu towarzyszących jej myśli samobójczych. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii to najskuteczniejsza droga, by wygrać z tą chorobą. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe